Nor naiz ni. Zu aitite zara. Ez, ni ez naiz aitite, ni aita naiz. Amama, zer zara zu, langilea? Ez, ni ez naiz langilea, ni jubilatua naiz. Aita, zelakoa naz ni? Zu azkarra zara, aitiar, oso azkarra.